börja nu. Dansband, country och svenska favoriter. Det här är dansbandskanalen.se. Allt blev så fel, kan inte säga när. Allt gick så fort, vi tog farväl. Men varje natt sin undran har, den finns där i din famn, då det borde vara jag. Men änglarna som änglarna minns. Så säg mig hur ett liv ser ut. Någon har lämnat någon, någon som du. Som frusen mark, ingen värme alls. Mitt hjärta har förstått, du är mitt liv och mitt. Änglarna vill att vi ska älska varann. Änglarna vet vad som är riktigt och sant. För kärleken är den sanning som finns. Något vi glömmer, men som änglarna. Som skiljer oss två. Som änglarna minns.